شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که از اینجا تا آسمون، نه خیلی بیشتر از اینا مهربونه. سلام بچه های گلم، عسل خانوما، گل پسرا، چطورین؟ خوبین؟ آفرین، کارهای خوب انجام میدین. مامان بابا از شما رضایت دارن. باریکلا، خوش به سعادتتون. منم که خیلی دوستتون دارم. بچه ها، یه قصه میخوام براتون بگم به اسم بره کوچولوی مهربون مزرعه ما. خیلی قشنگه. خواهش میکنم چشماتونو روی هم بذارین و به این قصه خوب گوش بدین. یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون، زیر این گنبد کبود هیچ کس نبود. هیچ کس. توی یه مزرعه بزرگ حیوانات زیادی بودن. آقا گاوه و خانوادش، خانم بوزه و بچه هاش، آقا خروسه و خانم مرغه و جوجه هاش، پیشی ملوس نازنازی با بچه هاش، آقا سگه نگهبان، بله نگهبان گله، همه تو این مزرعه با هم زندگی می کردن. در ضمن تو این مزرعه یه برکه آب بود که همه حیوانات از اون آب می خوردن. آب این برکه خیلی خنک بود، اما خیلی زیاد نبود. مخصوصا تو پاییز آب برکه خیلی کم می شد. یه روز پاییزی بره کوچولو که روی تپه با مامانش داشت بازی می کرد و بالا و پایین می پرید، یهو تشنه شد. رفت کنار چشمه تا آب بخوره. همین که خواست آب بخوره، گوساله کوچولو از راه رسید. گوساله کوچولو ماو ماوی کرد و گفت: بره کوچولو، تو که دوست خوبی هستی، برو کنار که من اول آب بخورم. مامانم منتظرمه، باید زود برم. بره مهربون نگاهی به گوساله کرد، یه لبخندم زد و گفت: باشه دوست عزیزم، اول تو آب بخور. بعد رفت کنار تا گوساله کوچولو آب بخوره. گوساله آب که خورد، ماو ماوی کرد و رفت. بره کوچولو خواست از اون برکه آب بخوره که مامان پیشیا با پیشی کوچولوا از راه رسیدن. مامان پیشیا گفت: اگه اجازه بدی اول من و بچه هام آب بخوریم. بره کوچولو گفت: بله باشه. وقت کنار رفت تا پیشی کوچولو با بچه هاش آب بخورن. اونا رفتن و بره کوچولو تا اومد دوباره آب بخوره، یهو مرغه از دور شروع کرد به قدقدا کردن. بزغاله سرشو بلند کرد و به خانم مرغه و جوجه هاش نگاه کرد. خانم مرغه گفت: قد قد قدا، تو رو به خدا بذار جوجه کوچولوم اول آب بخوره. یه دونه گیر کرده تو گلوش، پایین نمیره. بره مهربون نگاهی به مرغه و جوجه کوچولو کرد و رفت کنار و مرغه و جوجه کوچولو آب خوردن و قد قدا و جیک جیک کنان رفتن. بره کوچولو باز نگاه کرد به آب برکه. حالا فقط یکم آب داشت. خواست تندی آب بخوره که ماهی توی برکه شلاب شلوب کرد. سرشو از آب بیرون آورد و گفت: ببین ببین، فقط کمی آب برای من مونده، اگه بخوری آب تموم میشه، اون وقت من نمیتونم بدون آب زندگی کنم. بره مهربون نگاهی به ماهی کرد و گفت اصلا نمیخوام آب بخورم، میرم پیش مامان بابایم شیر میخورم. اون وقت رفت خونش. از که شد تق تق تق در زدن. کی بود پشت در؟ خانم گاوه و گوساله، پیشی و بچه هاش، مرغ و خروس و جوجه هاشون با یه عالم خوراکی. اونا خوراکی ها رو دادن به بره کوچولو، ازش تشکر کردن که اجازه داد اول اونها از آب برکه بخورن. بره کوچولو یه نگاهی به مادرش کرد، مادر لبخندی زد و گفت خیلی خوب عزیزم، بیا جایزه فداکاری هاتو بگیر. عزیزای من، بره کوچولو پاداش مهربونیشو گرفت. چقدر خوبه وقتی یه نفر در حق ما مهربونی میکنه، برامون کاری انجام میده، کمکمون میکنه، ازش تشکر کنیم. اون وقت با دادن یه هدیه کوچیک بهش نشون بدیم که چقدر کارش مهم بوده. میدونم شما هم وقتی یکی بهتون محبت میکنه حتما تشکر میکنین و تازه خوشحالم میشین که خدا ازتون بیشتر از همیشه راضی شده. قربون شما عزیزای گلم که اینقدر دلهای مهربونی دارید. دست روی گلتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.